суспільство часто потрапляло у складне політичне становище. Зокрема, коли спадкоємність князівського престолу була зруйнована, Київська Русь не змогла висунути на посаду великого князя, достойника, який би врятував державу. На мій погляд, це одна з головних причин нашого тисячолітнього бездержав'я. Тому, говорячи про посаду президента як найвищий державно-політичний інститут, ми повинні враховувати свої історичні помилки як далекого минулого, так і сучасні, щоб не пасти задніх. А якщо в сучасний період країна не може залишитися без свого провідника, як це колись сталося з нашими пращурами, то інша небезпека підстерігає суспільство – якість цієї особи. Всі чесні і нечесні, зрілі і недозрілі, патріоти і антипатріоти, порядні і непорядні, навіть злодії пнуться стати правителями, сісти в крісло президента. Претендентів більш ніж досить. Як бачимо, тоді доля держави покладалася на рід, на особистість. Тепер на широкий загал, на народ. А це вже робить громадянина державником, державною людиною. Ставить перед ним дуже і дуже непросту проблему. Кому віддати перевагу? Якщо врахувати недосконалість статусу посади президента та різнобарність претендентів, то для багатьох громадян проблема вибору перетворюється в нерозв'язувану. Посада президента подібна до складного апарата чи музичного інструмента, на якому виконавцеві доручається продемонструвати свою майстерність. Індивідуальний інструмент – орган, рояль, скрипка, бандура – має свої конструктивні особливості. Може сягати вершин досконалості – скрипка Страдіварі, чернігівська бандура і так далі – може мати і недоліки, але вже як завершений виріб залишається незмінним. Іншими словами, конструкція посади президента США відрізняється від конструкції посади президента Італії чи якоїсь іншої країни. Відмінності притаманні й особистостям виконавцям. Кожен виконавець ролі президента – по-своєму грає, творячи власний стиль. Використовуючи конструкцію посади, особистість інтерпретує музику залежно від власних уподобань, здібностей, патріотизму та політичних переконань. Хочу розповісти про ситуацію однієї країни, в якій інструмент, статус президента, був недосконалим. А виконавці – особистості президентів – не на рівні. Точно, як тепер в Україні. Однак складна ситуація тієї країни розв'язалася доволі успішно завдяки політичному генієві однієї людини. Це історія Четвертої Французької Республіки та генерала де Голля. Четверта Французька Республіка, період 1946-1958 років, політичним змістом дуже нагадує сучасну Україну. Був президент, був парламент, було дуже багато політичних партій. Точилася гарячкова боротьба політичних позицій у розбудові демократичних інститутів. Парламент горів політичними пристрастями. А економіка перебувала у кризовому стані. Президент не мав достатніх важелів, щоб кардинально втрутитися в ситуацію. Генерал де Голль займав посаду прем'єр-міністра. 20 січня 1946 року Деголь зібрав кабінет міністрів –